נדמה לי שאנחנו בלייב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מוכנה להיות בלייב. רגע, בוא ננסה מההתחלה. אוקיי, אחרי שקרן מוכנה, אז אנחנו נתחיל. אז אתם צופים בתוכנית החללית, היום ה-19 בנובמבר 2016, זה נכון? נכון. מאיפה לי לדעת? המחשב אומר לי שזה נכון, אז אני אסמוך עליו הפעם. ה-19 בנובמבר. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת בעמותת ספייס. לא, אסטרונום חובב. אני אסטרונום חובב, גם אני... ועכשיו אתה צריך להגיד. אני מרצה, אני כותב על חלל, אני מדבר הרבה על חלל. כותב את הבלוג מסה קריטית ואת דף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית. ומנחה את התוכנית הזו כבר ממש הרבה זמן. ולצידי מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. זאת אני, שלום! רופאה, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. נותנים היום לכל אחד להיות רופא, כן. נותנים לכל אחד גם לכתוב בלוג. מה? אני כותבת בלוג היום? נכון, שנקרא סוף העולם הבת מהיציע, ואת הפייסבוק, מאותו שם, וכותבת הספר שמיים שבורים, בהוצאת סיאל, זוכה פרס גפן, בחנויות הספרים. אנחנו תקנו אותו, מהר, עכשיו, כאילו אחרי התוכנית. בנוסף לנו גם נמצא בצוות עופר מתוקי, דוקטורנט. עופר! סליחה, מה אמרתי דוקטורנט? פרוטו-דוקטור. עופר מתוקי מהאוניברסיטה העברית, חוקר בתחום אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וחתול שאני לא זוכר מה שמו. לא, אבל הוא לא דוקטורנט. עוד פעם? בטקט. אוקיי. ינקי דמו לבטנר. כן, זה... אמרו שרדינגר. זה חשוב, היום הוא בצוות של התוכנית, אולי ניתן לו אייטם. ואופר כותב גם את הבלוג היקום הנראה. ודף פייסבוק לא שם. נכון, ויש גם דף פייסבוק שנקרא יקום הנראה. יעל הילמן, דוקטורנטית פרוטו-דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A, והדוקטור בועז קרני הראל, דוקטור לפיזיקה של גבוהות, ולא בעלים של שום בלוג, איכשהו. גם ליעל אין בלוג, אז טכנית לא לבד בזה. אבל אולי זה יקרה יום אחד. אז היי בועז, היום אנחנו הולכים לדבר על מגוון דברים, כמו על... אני כבר מתקשה לנסח את הנושא הזה. אתה רוצה שבזמן שאתה חושב... זה... לא בדיוק. שנקרא התפתחויות בוויכוח בין חומר אפל לתיאוריה שנקראת מונד. הוויכוח לא באמת בין התיאוריות, אבל בואו תסביר לנו יותר טוב אחר כך על מה מדובר. נדבר על תחנת חלל בינלאומית שאולי תקום בעתיד הלא רחוק כל כך סביב הירח. נדבר על אוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו. ועל גורי יקומים ופרצי קרני גמא שיהיו גם בהמשך. גורי יקומים, כן, זה מאוד חמוד. אבל לפני שאנחנו נתחיל, קרן, תספר לכם, הצופים, איך אתם יכולים להיות באינטראקציה איתנו במהלך התוכנית, ואיך להגיב ולשאול שאלות, אז בבקשה, קרן. תודה לך, יואב. ובכן, צופים יקרים, להלן הדרך שלכם לשאול אותנו שאלות. אופציה א', שתימחק מאוד מהר, אבל היא אופציה סופר נוחה, זה כאן, כאן? אולי זה כאן בעצם. זה כאן. יש, אתם רואים את הצ'אט רץ בצד, אתם יכולים לשאול שם שאלות. כמובן שאתם צריכים להיות מחוברים לגוגל בשביל לשאול שאלות. ביוטיוב. זה אותו חשוב. צריך סיין אין. בקיצור, אנחנו כבר יכולים להגיד שלום לשקד ולשי ולהילה ולאדם ולאיילת, איילת מחוברת, שלום איילת, היא שכיבה לשון את הילדים בזמן. אז שלום לכולכם ושלום וברוכים הבאים לתוכנית. אתם יכולים לשאול אתם כאמור שאלות בצ'אט, אבל הצ'אט נמחק בסיום התוכנית. אז אם זה יש לך מסר חשוב לאומה, דרך טובה יותר לעשות את זה, זה על ידי שרשור שאלות לחברי הפאנל בפייסבוק שכרגע פתחתי. זה נמצא בדף האירוע של החללית ה-19-11, אל תשאלו אותנו שאלות בדף הכללי של החללית, כי זה לא יגיע לאירוע הזה. והדרך השלישית, השטג החללית, בטוויטר. אני מסתכלת על ההשטג הזה, ולכן ברגע שיש שם שאלות, אם אני שמה לב בזמן, אני מעבירה אותם ישר לחברי הפאנל. בבקשה, אנא, אל תשאלו שאלות כלליות על מהות החיים היקום וכל השאר, קודם כל, כי התשובה היא 42. ובית, בועז אתה מפריע לי, ובית, מכיוון שלא יהיה לנו זמן לענות על זה. אז תשאלו שאלות בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. יואב! אוקיי, בינתיים רק נגיד גם שלום לנופר, יעל, דותן. יובל! ויובל, ולמישהו. מישהו, יש שם סתם מישהו, שלום מישהו. אבל הוא לא סתם. הוא לא סתם, הם. אוקיי, אז אנחנו פשוט נתחיל בתוכנית. קודם כל, כמה... ואני הולכת לנטר דברים. עדכונים ממה שקרה לאחרונה, אז קודם כל היו ממש בימים האחרונים חילופי... הולכים להיות חילופי צוותים בתחנת החלל. 3 אסטרונאוטים ממשלחת 50 שוגרו לחלל ממש ביומיים האחרונים. הם בדרך לתחנת החלל עכשיו בחללית סויוז. ביניהם אסטרונאוטית פגי ויטסון, שזו הטיסה השלישית שלה לחלל, והיא הולכת להיות החל ממרץ, כשהיא תהיה תחלופה בין, את התחלופה הבאה של הצוותים, היא תקבל את הפיקוד בפעם השנייה, יש לציין על תחנת החלל הבינלאומית, ותהיה בעצם האישה הראשונה שמפקדת פעמיים על תחנת החלל הבינלאומית, אני חושב שזה הישג שראוי לציון. במקביל לכך, שני האסטרונאוטים, אולי צריך להגיד טייקונאוטים הסינים, שהיו בתחנת החלל הסינית במשך החודש האחרון, חזרו אתמול חזרה לכדור הארץ בשלום, כך שזה עוד הישג בתוכנית החלל המאוישת הסינית. הם שהו במשך 30 יום בתחנת החלל טיאנגונג 2, שזו תחנת חלל חדשה ששוגרה רק בשנה האחרונה למסלול סביב כדור הארץ, ומתוכננים בשנה הבאה, מתוכננת לפחות עוד משלחת אחת מאוישת לתחנת החלל, ובהמשך העשור הקרוב הם גם מתכננים להרחיב אותה עם עוד כמה מודולים נוספים, ולהפוך אותה לתחנת חלל קצת יותר גדולה ומשוכללת ועם יותר יכולות, שזה דבר מגניב שקורה. אני רואה שיש שאלה כללית על זה? כן. אני לא יודעת אם יש איזה תשובה, אבל זה מה שמעניין אותי. לכל. בתחנת החלל הבינלאומית, הגיחות לשם הן 3 חודשים, 0.5 שנה. למה אצל הסינים זה חודש? כי זו תחנת חלל חדשה, וכרגע הם עדיין עושים ניסיונות עליה. כך גם היה בתחנות חלל קודמות. בהתחלה מנסים שהייה קצרה, וגם בגלל שהם עדיין לא מנוסים בשהייה לטווח ארוך בחלל, אז עושים את הדברים פשוט בצורה זהירה ובטוחה. לא מתאמצים ישר להכניס אנשים ל... היה פה איזה שיגור, איזשהו ברחוב. לא, לא היה. זה כמו שיגור, רק בלי כנפיים או בומים. רק הוריזונטלי, כן. אוקיי, אז במקביל, יש הרבה דיונים לגבי עתידה של תחנת החלל הבינלאומית. כרגע תחנת החלל יכולה להמשיך להיות בחלל עד 2024, מבחינה חוזית, כן? זאת אומרת, יכולה להישאר בחלל הרבה יותר, אבל זה תלוי כמה המדינות שאחראיות לה ומתחזקות אותה, המשיכו את העבודה הזאת. אז מדובר בעצם על המעצמות הגדולות, ארצות הברית ורוסיה, יחד עם סוכנות החלל של האיחוד האירופאי, איסה, סוכנות החלל היפנית וסוכנות החלל הקנדית. ובינתיים לא כולם עדיין מסכימים שצריך להמשיך את המשלחות המאוישות לתחנת החלל אחרי 2024, ומתחילים לחשוב על מה לעשות איתה בהמשך, כי היא כבר מתחילה להיות מיושנת ודורשת הרבה תחזוקה, ולהחליף ולתקן דברים שהם פשוט כבר ישנים, כבר הרבה זמן בשירות, בחלל, ולכן הם מתבלים. אז מדברים על אולי להאריך אותה ל-2028, עדיין אין הסכמה בין כל החברות בנושא, אבל גם מדברים על הדור הבא של תחנות החלל. והחודש הייתה כבר פגישה ראשונה בנושא בין נציגים מאותם שותפות, בשביל לעשות פרויקט בינלאומי נוסף, שזה משהו ששווה שיהיה. והקפיצת מדרגה הבאה שעליה מדובר, זה תחנת חלל, כנראה לא כל כך גדולה כמו תחנת החלל הבינלאומית, אבל שתהיה במסלול קרוב לירח, שזה הולך להיות מאוד מגניב, כי זה יאפשר לשרת משימות חלל מאוישות או רובוטיות שיקרו על הירח. התחנת חלל הזו כנראה תקיף את הירח, למרות שזה עוד לא לגמרי ברור, כי יכולות להיות, אפשר לשים אותה עקרונית גם בכל מיני נקודות שיווי משקל במסלול שקרוב לירח, נקודות שיווי משקל מבחינת כבידה. וכבר יש התחלה של רעיונות, שהבסיס שלהם זה שהרוב של תחנת החלל יהיה אמריקאי, יוטס על ידי טילי ה-SLS החדשים שנאסא כרגע מפתחת, יחד עם חלליות האוריון שיתחילו להיות מבצעיות ממש כבר בשנים הקרובות, ויתחילו להטיס אנשים, בעיקר אמריקאים לחלל, מה שכרגע אין כזה שירות. והאירופאים גם הולכים לתרום לזה את החלק שלהם, והיפנים גם עם מודולים שלהם ותוכניות איך להעביר הספקה לתחנת החלל הזו. והרוסים מצידם, שהם כנראה החלק הכי לא, הכי פחות יציב מבין כל הקבוצה הזו, כרגע הולכים לייצר את את האירלוק, שיהיה חלק מן מודול קטן של תחנת החלל, שיאפשר לחלליות הספקה להגון שם, וגם לאסטרונאוטים לצאת החוצה להליכות חלל, בשביל לבצע כל מיני פעילות מחוץ לכלי הטייס הזה. אבל כרגע עדיין תוכניות מאוד ראשוניות, ואנחנו נתים לדעת מה הולך לקרות בהמשך. היא הלוח זמנים של זה, מדבר על זה שיתחילו את הבנייה של זה, רק ב-2023 בערך, כך שהיא תהיה מוכנה לא לפני 2028. זה עוד לא כל כך הרבה זמן מבחינת תוכניות חלל גדולות, ואם להסתמך על ההיסטוריה של תחנת החלל הבינלאומית, אז זה כל מיני שינויים פוליטיים ועניינים של הסכמים בין המדינות השונות, בהחלט זה מקור לבחיות בלוז. אז אנחנו מדברים על סוף העשור הבא, כך שזה נשמע די רחוק, במיוחד אם תחנת החלל הבינלאומית לא תמשיך בשירות שלה מעבר לשנת 2024. אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה קורה. בינתיים אנחנו מחכים, הפגישה הבאה של הצוותים האלה תהיה רק בחודש ינואר הקרוב, ואז אני מקווה שתצא הודעה מסודרת לעיתונות לגבי הנושא הזה. עכשיו אנחנו נעבור לנושא העיקרי של התוכנית הזו, שבועז יספר עליה, ובועז בוא נתחיל מאיזשהו מבוא, ולהכניס את האנשים לעניין. ותזרס כי הבייביסיטר בדיוק על חי, לא תעיר לך עכשיו על מילים גדולות, אז כדאי. אבל אני מצד שני כנראה אפריע לך באמצע, כי זה בכל זאת פה בתחום שלי. קדימה, להתחיל. אז מה שאנחנו מדברים עליו זה שתי תורות שמנסות להסביר את זה שאם אנחנו מסתכלים על גלקסיות, אם אנחנו מסתכלים על כוכבים, אנחנו מסתכלים על איך הם זזים בהשפעת כוח הכבידה, כוח שמיוצר על ידי המסה של הכוכבים, ואם אנחנו מסתכלים על איך הם זזים, אז יש חוסר תאימות בין הכבידה שאמורה להיות, אם אנחנו מסתכלים על הכוכבים ואומרים, יש לנו את הכוכבים, אנחנו יודעים מה המסות שלהם, אנחנו יודעים כמה כבידה הם מייצרים, ולכן אנחנו יודעים איך ינוע הכוכבים בהשפעת הכבידה, אז יש פער בין החישובים שלנו, לבין מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים בפועל. ואז נעשו ניסיונות להסביר את הפער הזה, הניסיון, נקרא לזה המקובל ביותר, המקובל ביותר כיום, זה מה שנקרא חומר אפל. זאת אומרת, הטענה היא שיש עוד חומר, מלבד מה שאנחנו רואים, אז יש עוד מסה ויש יש שינויים בכבידה, וזה מה שגורם לגלקסיות או לכוכבים לנוע בצורה שאנחנו רואים. יש מאז תחילת שנות ה-80, יש גלאים שפועלים ומחפשים את אותם חלקיקים, את אותו חומר שאנחנו לא רואים, את אותם חלקיקים, או לפחות את ההשערה הסבירה ביותר למה הם אותם חלקיקים, זה נקרא WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, חלקיקים בעלי מסה שלא עושים אינטראקציות חזקות, זאת אומרת שעושים אינטראקציות חלשות, זאת אומרת, לא עושים אינטראקציות חזקות עם שאר החומר שאנחנו מכירים, ולכן מאוד קשה לזהות אותם. זו אחת ההשערות למה יכול להיות החומר האפל, אחת מההשערות החזקות. יש לנו גלאים לדברים האלה, והגלאים האלה כבר למעלה מ-30 שנה, לא רואים כלום. הם עברו הרבה שיפורים, ועדיין הם לא רואים שום דבר. זה מצד אחד. מצד שני, באמצע שנות ה-80, פרופסור מרדכי מילגרום מויצמן, נכון? כן, מויצמן. ממכון ויצמן, העלה הסבר אחר להתנהגות המשונה של תנועת הכוכבים, ומה שהוא אמר זה שבעצם אנחנו לא אומרים שיש חומר נוסף שאנחנו לא רואים, אלא שאנחנו אומרים שהכוח הכבידנג אחרת ממה שאנחנו חושבים, התורה של Modified Newtonian Dynamics, דינמיקה ניוטונית מתוקנת, ויש קבוצה לא גדולה, אבל עדיין יש קבוצה של מדענים שתומכים בתורה הזו. זה המצב. לכל אחת משתי התורות, הן לחומר האפל והן למונד, יש יתרונות ויש חסרונות, אז היתרון, אחת הבעיות עם מונד זה שהיא לא מתאימה לצבירי גלקסיות, היא יכולה להסביר מה שקורה בתוך גלקסיות, היא לא מתאימה לצבירי גלקסיות, ואחד היתרונות שלה זה שהיא, או היתרון הבולט, זה שהיא לא צריכה הרבה משחק עדין עם פרמטרים, היא יכולה בהסברים יחסית פשוטים להסביר התנהגויות של הרבה גלקסיות, בעוד שתורות חומר אפל צריך לחייל אותן מאוד, מאוד בעדינות, וקשה להן להסביר דמיון בין גלקסיות שונות. זה המצב נכון, זו הפתיחה, זה הרקע שעליו אנחנו מדברים. אופר, אפשר להעריך או להגיד אולי באופן ברור, האם יש קונצנזוס או לפחות, האם רוב האסטרופיזיקאים תומכים על זה או על זה? אז הקונצנזוס by far, כלומר אנחנו מדברים בו על, לדעתי מעל 95, אפילו מעל 99% מהקוסמולוגים שהפעימים, ההסכם, כלומר כמעט כולם מסכימים שחומר אפל, זו תשובה חזקה, כלומר זו אופציה מאוד מאוד חזקה, רובם לא פוסלים באופן מוחלט את מונד, כי יש לה את היתרונות שלה, והיא לא, עדיין לא מצאנו משהו שפוסל אותה באופן מוחלט. גם כל פעם שמצאו איזה משהו שמקשיר עליה, אז בדרך כלל האנשים שכן עוסקים בה, המעטים שעוסקים בה, מצאו איזשהו תיקון שכן מסוגל להתגבר על הדבר הזה. אבל אין ספק שלחומר אפל יש היום יתרון מאוד משמעותי על מונד, או האמת שם אנחנו כבר לא מדברים על מונד, אלא אנחנו מדברים על כל מיני פיתוחים יותר מאוחרים שלה, כי מונד עצמה היא מאוד פשטנית. כן, אני תכף אדבר על... אז היתרון העיקרי של חומר אפל זה שהוא מסביר הרבה יותר תופעות. יש המון המון תופעות שמונד, האנשים שלנו פשוט לא הגיעו בכלל להתעסק איתם, יש כל כך מעט אנשים שעוסקים במונד שהם לא יכולים להגיע ולבדוק את כל את כל הדברים האלה, וזה קשה להם פשוט להגיע לזה. אז ויש גם מספר תופעות שפשוט אני לא יודע איך מונד מסוגל להתייחס איתם, להתעסק איתם. יש מה שנקרא צביר הקליע. אז גם על זה אני אדבר. מסתבר שמונד הגיע לשם ספציפית לצביר הקליע. יש לי שאלה אחרת, מתי גילו את הניטרינים לראשונה? ניטרינים? אנחנו מדברים על שנות ה-60 שראו אותם לראשונה, נדמה לי, או לא תיאורטית, שמצאו אותם, שמילאו איזשהו מכרה בחומר וממש ראו עדות לעדות ל... כן, אז אני חושב שזה סדר הגודל, יכול להיות שאני טועה, אבל... כן. כי זה לא נתן איזשהו תקווה לחומר אפל, כי גם זה היה מין סימן שאלה גדול. זה תקופה קצרה, זה נתן תקופה קצרה. נתן תקווה לחומר אפל, חלק מהחלקיקים שהיו מועמדים בזמנו לחומר אפל, הם ניטרינים לא מהסוג שאנחנו רואים, מסוג אחר, מה שנקרא ניטרינים ימניים. אז זה תקווה לחומר אפל, אבל שום דבר שראינו. לא ראינו בגלאים חלקיקים שאנחנו יכולים להגיד, החלקיק הזה שאנחנו רואים הוא מועמד לחומר אפל. אולי יש כמה. זה יותר מזה, זה יותר מזה, זה לא רק גלאים. יש לנו גם עדויות, בלתי תלויות לכמה חומר כמו ניטרונים, חומר רגיל שאנחנו מכירים, אמור להיות ביקום, והעדויות האלה לא נותנות מספיק מרווח בשביל להשלים את הבייפר יותר חומר אפל משיש לחומר רגיל. זה פשוט לא מספיק. בכל מקרה, זה הרקע, ובעצם החידושים האחרונים הם מתחילים לפני כחודשיים בספטמבר, במאמר של סטייסי, אני לא יודע איך לבטא נכון את השם, כנראה מגוף, מה שהיא הראתה, היא הראתה בנתונים מאוד יפים, שיש התאמה מאוד ברורה, בין כמות החומר הנראה בתוך גלקסיה, לבין התנועה של כוכבים בהשפעת כבידה. זאת אומרת, לא, הכוכבים שאנחנו רואים, או החומר שאנחנו רואים בגלקסיה, לא יכול להסביר את כל הכבידה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאנחנו מגדילים את כמות החומר שאנחנו רואים, הכבידה שאנחנו רואים גדלה בצורה מתאימה, וזה משהו שנורא קשה, זה משהו שרומז בצורה מאוד מאוד חזקה, שהכבידה מיוצרת, אולי לא כמו שאנחנו חושבים שהיא מיוצרת, אבל מיוצרת על ידי החומר הנראה, ולא על ידי איזשהו חומר אפל שאנחנו לא רואים, כי אנחנו מגדילים, כי יש קשר מאוד ברור בין כמות החומר הנראה לבין הכבידה. ולמאמר הזה פורסמה תגובה על ידי קלר, פיזיקאי בשם קלר ושותפים, שהם השתמשו בסימולציות שמבוססות על מודלים של חומר אפל, שמראות את אותה קורלציה, את אותו יחס בין כמות חומר נראה לבין כבידה. תוצאות סימולציה שמהר מאוד הותקפו הן על ידי מגוף והן על ידי מרדכי מילגרום, שאמרו שהסימולציה הזו היא על מדגם מאוד קטן של גלקסיות, והיא על גלקסיות שנבחרו מראש כדי להתאים ליחסים האלה, ואי לכך הסימולציה הזו היא לא, אין לה תוקף חזק, היא לא קונקלוסיבית, זאת אומרת היא לא מצליחה להראות שתורות חומר אפל אכן מצליחות להסביר את אותה התאמה מאוד יפה בין כמות המסה הנראית לבין הכבידה. בהמשך, לדלאו השתמש בסימולציה חדשה, באלגוריתם חדש, על כמות מאוד מאוד גדולה של גלקסיות, או יחסית גדולה, שכן הראתה את אותו, סימולציות של חומר אפל, שכן הראו את אותו יחס, מה שגרם לאנשים לחשוב שאולי בכל זאת החומר האפל יכול להסביר את כל הדברים האלה, ואז ממש לפני שבועיים, נכנס תמונה מאמר של מופת על תורה שנקראת, לא על מונד, אלא על תורה שנקראת מוג, Modified Gravity, שהיא בעצם הרחבה של מונד, הרחבה של מונד שהיא דומה לצורה שבה תורת היחסות הכללית מרחיבה את תורת הכבידה הניוטונית, והוא בסימולציה שלו טיפל בהרבה מאוד בעיות של המונד, הוא הראה שהתורה שלו מסבירה יפה התנהגויות של צבירי גלקסיות, כולל הגלקסיות כולל הצבירי קליע, שאופר דיבר עליהם, אבל יש לחישובים שלו, יש לפרדיקציה שלו, איזושהי בעיה, איזושהי אי-התאמה בחיזוי התנועה של הכוכבים החיצוניים בגלקסיה, בשוליים של הגלקסיה, התנועה שלהם לא כל כך מתאימה, לא כל כך מתאימה לתיאוריה שלו, וזה המצב שאני יודע עליו נכון לעכשיו, זאת אומרת, היה פה, הנקודה המעניין שהייתה פה הרבה מאוד התעוררות, זאת אומרת, היה פה מאמר לפני כחודשיים, שנתן רוח גבית מאוד חזקה לאנשים, למדענים שמצדדים במונד, והוויכוח הזה התעורר בצורה שהיא משמעותית יותר חזקה ממה שראינו כבר הרבה זמן, עם קפיצות מדרגה במונד שמסבירות דברים שלא הצליחו להסביר. אז רגע, בוא עד היום. תסביר למי שהוא לא כל כך בתוך העולם האקדמי, מה זה אומר כשזה מתעורר, כשנושא חדש מתעורר, חוץ מהרבה ציוצים בטוויטר אולי? אז כשנושא חדש מתעורר, זה אומר שזה מתחיל לעניין אנשים, זה אומר שמתבצע יותר מחקר בתחום, זה אומר שאנחנו יכולים לקבל יותר ידע, זה אומר שיותר קל לקבל תקציבי מחקר לדבר הזה, זה אומר שיותר קל לגייס סטודנטים, דוקטורנטים שיעסקו בזה, ובסך הכל זה דבר טוב, כי זה אומר שזה מגדיל את גוף הידע שלנו, ויוכל לסייע אולי להכריע. יכול להיות שבעקבות הרבה מאוד מחקר על מונד ועל מוג, יגידו, טוב, עשינו הרבה מאוד מחקר, ובעקבות זה כנראה שהתורות האלה לא מחזיקות מים, זה יכול לקרות, אבל יש יותר מחקר וזה דבר מאוד טוב. אנחנו כבר במצב הזה, כי קודם אופר תיאר את זה בתור קונצנזוס לטובת החומר האחר. כן, כן, המצב כרגע הוא למונד, המצב הוא לא משהו, אני כשחיפשתי איפה להתחיל תואר שני, אני מאוד מאוד פנינתי במונד באותה תקופה, והלכתי לוויצמן ליום פתוח, ולא פגשתי את מילגרום, אבל פגשתי את טל אלכסנדר, ומה ששמעתי היה שמילגרום לא לוקח סטודנטים לתואר שני על מונד, כי זה גומר להם את הקרייר. כאילו, אם אתה סיימת על מונד, אין לך כל כך להמשיך. עכשיו, זה גם עניין פוליטי, כי אנשים לא אוהבים לקחת דברים שמתחרים בזה, אבל זה גם עניין טכני, אם אתה עשית את כל ההתמחות שלך בתורה הזו, ואחרי זה אתה רוצה להמשיך למקום שבו לא משתמשים בזה, אין לך את הכלים, חסר לך כלים בשביל לעבוד איתם. למשל סימולציות, סימולציות חומר אפל היום זה דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד בסיסי במחקר בחומר אפל. כמובן, צריך לציין שהיום אחד הדברים הוא שכבר לא מדברים על סימולציות של חומר אפל בלבד, אלא סימולציות של חומר אפל וחומר בריוני, חומר רגיל, שזה הופך את הסימולציות הרבה הרבה יותר מסובכות, ולכן לקח המון זמן עד שהגיעו למצב שבו יש סימולציות שבאמת יכולות להסתכל על הרבה גלקסיות, שיש בהם גם חומר אפל וגם חומר רגיל, וזה מאוד מאוד שינה את התפיסה ברגע שהגיעו לזה. יש היום יודעים שלמשל במרכזי גלקסיות, איפה שהייתה בעיה מאוד מאוד גדולה להסביר את התפלגות המסה רק לבסיס חומר אפל, ברגע שהוסיפו את החומר הבריון, פתאום דברים השתנו. אז יש כל מיני דברים שאנחנו עדיין לא יודעים ב-100% מה קורה עם חומר אפל, יש לנו הרבה מאוד להתקדם מבחינת סימולציות וכאלה. אז יש כאן שאלה של שקד, שהוא אומר עד כמה מה שאתה מתאר הוא הוויכוח החם עכשיו בתחום. זה משנה הלכי רוח או נשאר איזוטרי? זה משהו שנורא קשה לדעת עכשיו, זה משהו שאפשר יהיה, זה משהו שאפשר יהיה לדעת בדיעבד האם זה שינה הלכי רוח. זה שאלה מעניינת כי עיסוק בכבידה באופן כללי מתחלק זאת אומרת, אחד הדברים החמים עכשיו בעיסוק בכבידה, זה עיסוק בכבידה קוונטית, ולא התורה הזו ולא התורה הזו מדברות על תורה קוונטית. זאת אומרת, יש פה, אני לא יודע אם להגיד אם זה הוויכוח החם בתחום, ולהגיד האם דברים השתנו, ללא ספק יש פה איזושהי התחלה של התעוררות, צריך לראות לאן זה יוביל, רק בדיעבד אפשר יהיה לדעת האם הייתה פה איזה... אני חושב שזו גם הגישה, כלומר, מהיכרות שלי עם קוסמולוגים, כנראה שבמרבית המחלקות מה שיעשו זה, כאילו מישהו יזכיר את זה, יעשו איזה דיון כזה פעם אחת, להבין איפה זה עומד ומה קורה עם זה, ואז יחכו לראות מה יקרה הלאה, כלומר, ויעברו לנושאים שקרובים יותר לליבם ו... שאיתם מתעסקים. אני חושבת שיבנו סימולציות על מוג, ולפי זה יתחילו לא שאולים להאמין בזה. זה מה שמוג את עושה. כן, אבל זה רק התחלה, צריך לאתגר את זה יותר. זה הבעיה, אין הרבה אנשים, אין הרבה אנשים ואין הרבה תקציב להתעסק בזה, אז כל דבר כזה לוקח יותר זמן מאשר בתחום של... אין הרבה תקציב, ואי לכך אין הרבה סטודנטים, והרבה פעמים העבודה הזאת של להריץ סימולציות היא עבודה שדוקטורנטים עושים, ואין הרבה דוקטורנטים. אין לתוכנית הזאת דוקטורנטים יותר, שהם יכולים לתרום למען העבודה הטובה. יש רק פרוטו-דוקטורים ודוקטורים, ואני. ואתה. דוקטורט בפיזיקה, שמעתי שיש רעיון מעולה. אם כבר מישהו פה מתחיל דוקטורט, קרן. אז הייתה פה עוד שאלה קצת בצד של הנושא הזה, של בני פלקוביץ' שואל, אם יש איזושהי השפעה צפויה לחומר אפל חוץ מצורה ותנועה של גלקסיות? יותר לאופר אולי? אופר, אני חושב שזו שאלה אליך. תראה, יש... זה, זה, זה, זה, זה היה הדבר העיקרי, אבל הדבר הזה מתחלק להרבה מאוד דברים. קודם כל יש את העניין של המסה עצמה. אנחנו באמצעות עידוש כבידתי, אנחנו רואים, בעיקר בצבירים, צבירי גלקסיות, שהמסה שלהם היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מסוגלים לספור על פי החומר הנראה. זה כבר עדות מאוד מאוד טובה לחומר אפל. יש את צביר הקליע, או צבירי הקליע בעצם זה שניים, שזה, אין לי כרגע תמונה של זה, אבל בעיקרון זה שני צבירים שחלפו אחד דרך השני, ומה שרואים, רואים שהאור הנראה שאנחנו רואים, והקרינת הרנטן שאנחנו רואים, מגיעים משני אזורים שונים בכל אחד מהצבירים. עכשיו, האור הנראה מגיע מהכוכבים, שהם לא כל כך מושפעים מהמעבר אחד דרך השני, כי הם מופיעים רק מכבידה, והקרינת רנטגן מגיעה בעיקר מגז, שהוא מאוד מושפע מהמעבר, ובעצם אנחנו רואים שהאור נראה מגיע יותר מאזור איפה שאנחנו רואים שיש יותר מסה, זאת אומרת, אם אני זוכר נכון. בקיצור, יש שם תצפית שמאוד מאוד מציבה מכשול מאוד רציני למון, אני מאוד מאוד סקרן לראות באמת איך הסימולציות של המוג מסבירות את זה, כי זה באמת, כשהסתכלתי על זה, זה היה משהו באמת מאוד, שנראה כעדות מאוד טובה לחומר אפל. אני כן אגיד רק עוד דבר אחד, שיש לי פה השפעה, זאת אומרת, אם נמצא חומר אפל, אז החומר שנמצא, יכול להיות שזה יהיה חלקיק חדש, חלקיק שאנחנו לא מכירים, ואז תהיה לזה השפעה מאוד גדולה על מודלים של חלקיקים אלמנטריים, או יכולה להיות לזה השפעה מאוד גדולה על מודלים של חלקיקים אלמנטריים, שוב, נאלץ לחיות ולראות. אוקיי, עוד שאלה אחרונה על חומר האפל, האם החומר האפל נמצא בתוך הגלקסיות או משהו שמושך את הגלקסיות מבחוץ? גם וגם. חומר האפל הוא בעיקרון כאילו מקיף את הגלקסיות, אבל הוא, פרמייטס, הוא נמצא בכל האזור, כולל האזור של הגלקסיה, יש מה שנקרא הילת חומר האפל, זה משהו שהגלקסיה נמצאת בתוכו, מוקפת, וכלומר זה כמו ענן שהיא נמצאת בתוכו, החומר אפל. אז זה גם נמצא בכל מקום בין כוכבים גם? זה, כן, אבל זה תלוי, אנחנו לא יודעים מה המסה של חלקיק של חומר אפל, אז יכול להיות שיש אחד בפרסק רבוע או המוני, קשה לנו מאוד לדעת. אם היה אחד איתנו בחדר כאן, כן, זאת השאלה העיקרית. אין לנו שום דרך לדעת את זה, וכאן שהוא חולף, מכיוון שהוא לא מגיב עם קרינה, אז זה יכול לחלוף דרך הכל בלי שום השפעה רצינית. או שהוא פשוט יושב וצופה בנו. יש לכם לפעמים תחושה שמישהו מסתכל עליכם? אז כן, אז כן, אז זה מה שחתולים רואים. יש אגב סדרה ממש גרועה, סדרה פנטזיה ממש גרועה שמניחה שחול רפל זה איזשהו משהו תבוני. תבוני. מה? רגע, אין... He's Dark Materials, אל תתקרבו, סדרה ממש גרועה. איזו? חומרה ואפלים. חומרה ואפלים לא מתעסק עם חומר אפל. חומרה ואפלים זה פיליפ משמו, שמנסה לעשות אנטינרניה, פולמן. כן, כן. עושה אנטינרניה וכושל נוראות, כי הוא שוכח לספר סיפור ברגע שהוא מתחיל עם מסר, כמו בנרניה. אז החומר שהוא אוהב לדבר עליו, הוא קורא לו חומר אפל. הוא משתמש בזה. אני מודה שהדחקתי כל דבר בערך מהפרק השני ואילך, וקראתי את כל הטרילוגיה, היה שם סוס... אבל נשאר הפעם במערכת השמש, ונדבר על ראיות לאוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו. כן, כן. המעניין הזה איך הגיעו למסקנה הזאת שיש אוקיינוס תת-קרקעי בפלוטו. אז יש כמה דברים מעניינים בדרך, כאילו, למסקנה הזאת. דבר ראשון זה ככה, פלוטו, הזווית נטייה שלו היא מוטט מאוד, הוא ככה פחות או יותר שוכב על הצד, בצורה כזאת שהכתבים בעצם נמצאים לכיוון השמש ומאליו, ומסתובבים ככה כך שהיום לילה שלהם זה בעצם על הכתבים, למרות שזה הרבה הרבה זמן, אבל זה על הכתבים, והאזור המשווני בעצם הוא האזור שככה... פחות מקבל שמש, אז קודם כל הוא שוכב על הצד. עכשיו, כשנוצרים הפלנטות, יש מין חוק כזה שמחפשים את המצב עם הכי רגוע, הכי אנרגיה מינימלית, הכי פחות להשקיע אנרגיה כדי להחזיק אותו. ובשביל זה הוא בוחר את המצב שבו המסה מפוזרת בצורה הכי סימטרית סביב ה... עם הקשר לכל עניין הסיבוב סביב השמש והסיבוב סביב עצמו, ומחפש את המצב של השיווי משקל, ומצב כזה מסובב, זה לא המצב שהוא יבחר באופן טבעי. וזה אומר, יש דברים שגורמים לזה להשתנות, זה נקרא נדידה קוטבית, הם קוראים לזה, כי כאילו הכתבים נודדים. וכדי שמה שיגרום לזה להשתנות, זה בעצם שינויים ב... מיקום של במסה, בעצם כלומר איזשהו דינמיות בפלנטה עצמה שגורם למסה לשנות מקום, ואז הוא מנסה להתאזן מחדש, אז הוא זז, פונה, מעדכן את עצמו. עכשיו, מה שעוד מעניין חוץ מזה שהוא שוכב על הצד, זה שיש שם איזשהו מישור ענקי, שנקרא מישור ספוטניק, הוא קוטר של איזה 1,000 מטר, כלומר 1,000 קילומטר, כלומר משהו ענק, והוא מישור שקוע כזה. זה האזור של הלב, נדמה לי, לא? כן, כן, כן, הוא צורת טיפה או לב, תלוי איך, עד כמה הדמיון פורה, אבל כן, הוא מין צורה כזאת שהם קוראים לו האזור של הלב. מה שמעניין הוא שבדרך כלל, כשיש מצב של אזור שקוע, כלומר, כאילו חסר מסה, ואז... כל הסיבוב הזה היה מסתובב בכיוון אחר. לא ניכנס בדיוק מה ההשפעה, אבל מצב כזה שהוא הסתובב דווקא בכיוון הזה, אומר שיש שם תוספת מסה, לא חוסר במסה, וההוכחה לזה מבחינה פיזיקלית, מבחינת קפלריאנית אני אקרא לזה, מבחינת כל החוקים של האורביטל, של מחזוריות ותנועה סיבובית, זה שהוא פרק, המישור הזה יושב בדיוק, כמעט בדיוק, המרכז שלו יושב כמעט בדיוק, על הנקודה שממנו יוצא הקו הדמיוני שמחבר אותו לקרון. וזה אומר שזה בדיוק, המסקנה של זה היא ששם באמת יש אומס של מסה יותר מהרגיל, יותר ממה שהיה בהיווצרותו, נגיד ככה. עכשיו, בדיקות שם מראות, רואים שם מ-New Horizons, שיש שם באזור העשרה בחנקן, אני חושב, כן, בעיקר בחנקן העשרה, כפו כמובן. וההנחה היא שזה כל פעם שפלוטו חולף, כל פעם שהאזור הזה נחשף לקרינה מהשמש, איזשהו חנקן ככה מבעבע מלמטה, וממריא, ואז כשזה מתרחק מהשמש זה קופה חזרה ונשאר שכבה. שוב, עוד סיבוב, שוב זה קורה. עכשיו, התיאוריות אומרות שהצטבר שם שכבה מספיק עבה, זה יתחיל לגרום לכל העסק הזה לטעות. ואז צריך לבדוק את התיאוריה הזאת, זה כאילו התיאוריה נכונה, השאלה אם זה מספיק בשביל לעשות את ההטייה הזאת בפלוטו. אז הלכו והכניסו נתונים לתוך סימולציות. הנתונים היחידים באמת שיש זה המרחק מקרון, הרדיוס, המסה, מבחינת הרכבים ודברים כאלה לא היה. אני חושב שיש דברים שהם השאירו בתור פרמטרים חופשיים ושיחקו עם זה כמובן, אבל המסקנות בסופו של דבר היו שבשביל שכל זה יקרה ויגיטה בצורה כזאת, היה צריך שיבאבע שם כמות עצומה של חנקן, אם אני זוכרת נכון, 40 קילומטר, משהו כזה, כמות שלא סביר ולא קרה. ואז הם הכניסו עוד איזושהי תיאוריה של אוקיינוס תת-קרקעי, כי אם יהיה שם אוקיינוס תת-קרקעי בדיוק מתחת למישור הזה, גם זה מסביר שחומר מבאבע החוצה, אבל זה גם מסביר תוספת של מסה באזור הזה. וכשהכניסו את הפרמטר הזה למודלים, גילו שזה יכול לקרות עם הרבה הרבה פחות מסה שיוצאת החוצה וקופת שם של חנקן. עכשיו, אז זה נורא נחמד, כי זה אומר לנו שאולי יש שם אוקיינוס תת-קרקעי, וזה מסביר את הסיבה שפלוטו פנה על הצד, אבל צריך עוד כמה דברים כאן לבדוק, וזה עוד יותר מעניין, שבשביל שימשיך להיות פעילות שם ושחומר יבאבע החוצה, האוקיינוס הזה צריך להיות לא לחלוטין קפוא. הוא צריך להיות איכשהו ברמה מסוימת של עוד קצת תנועה, של קצת נוזלים. אז מניחים שמה שיש שם זה כנראה מים בתוספת, משהו בסגנון מתן. וגם חומר רדיואקטיבי שהדעיכה שלו מחממת את כל העסק, ובגלל זה זה עוד לא קפה. המתן יש לו טמפרטורות קיפאון מאוד מאוד נמוך, ולכן הציעו מתן, אבל הם לא סגורים דווקא על, סליחה לא מתן, אמוניה. CH4? אמוניה, נכון? נראה לי המונה, CH4, הם הציעו בתור רעיון, אבל הם לא נעולים על זה. הם אומרים, יש שם איזשהו חומר אנטיפריז, הם קוראים לו, בתוך המים, כדי לעזור לו להישאר במצב לא כפול לגמרי. אבל העניין הזה, אוקיי, אז זה מסביר את זה, מסביר את הביאבוע, מסביר את הנטייה, וזה מסביר גם עוד משהו נורא נחמד. הרי נכון שיש איזשהו חומר דעיכה אדיואקטיבית שמחממת את האוקיינוס ומונע ממנו קיפאון טוטלי, אבל זה הולך ודורך ומתישהו זה כן יקפה. זה בעצם במצב של קיפאון איטי מאוד מאוד, וכשמים קופאים הם מתפשטים, נכון? כן, קרח תופס יותר מקום ממים, וזה מסביר כל מיני שברים שרואים על פני השטח של פלוטו, כי בעצם האוקיינוס הזה נעול מתחת לפני השטח, וההתפשטות שלו בעצם מותחת אותו ויוצרת שברים על פני השטח. אז זהו. אז יש אוקיינוס וזה מסביר כמה וכמה דברים בזמנית בתיאוריה הזאת. אז קודם כל, רק נתקן שהתכוונת קודם למתן. התכוונתי למתן? סתם אמרת? אוקיי. אמרתי מתן, תיקנתי את עצמי לאמוניה. נחזור למתן. אבל אני חושב ש העיקר בנושא הזה מבחינתי זה שאנחנו למדנו כזו כמות של, קיבלנו כזו כמות של מידע ממעבר בודד של חללית ליד הכוכב לכת הנשיא הזה. זה ממש, ממש מדהים לראות את זה. כי בסך הכל חלפה על פניו, במהירות נורא גבוהה אפילו. ולמרות זאת זה מספיק בשביל להסיק את המסקנות האלה. מאוד מגיע. זה פתח ל... מתי תגיע החללית הבאה? מתי תגיע החללית? לחללית הזו, שהיא החללית המהירה, או אחת מהחלליות המהירות ביותר ש... אמרת בזמנו שזו החללית הכי מהירה שבינינו שיצא. אז כנראה שידעתי מה אמרתי. הקשבתי לך. ועדיין לקח לי 10 שנים להגיע. אז כן, מתי תגיע החללית הבאה? קודם שתכננו אותה. ומאחר ועכשיו הוא נחשב כוכב לכת לנשיא, אני לא בטוח שימצאו את התקציב דווקא לשלוח עוד חללית חדשה, כי הם אומרים, אם שולחים חללית חדשה שיקח לה 10 שנים להגיע לאנשהו, עדיף כבר שנשלח אותה למקום שעוד לא היינו בו מאשר למקום שכבר היינו. כן, אבל היא ננסית אבל בינארית, אז יש מה... כמו שיוצא לי להגיד הרבה לאחרונה, אם רוצים לעשות דברים כאלה, אז אפשר לעשות גם למקומות חדשים וגם למקומות שכבר היינו בהם, תמיד יש דברים נוספים ללמוד. כן. אז יש, בינתיים, יעל בן ישראל שואלת האם גם בפלוטו יש אגמי פלוצים. אנחנו חוזרים לנושא, יעל. דיברנו על זה כשדיברנו על טיטן, נכון? כן. על מטן ואיתן, וכן, מקומות... כן, בואו לבקר, זה יהיה אתר תיירות נהדר. אוקיי, אז... ניחוחות הסתיו. לא, זה נהדר, כי זה תת-מקי, אז יש צל. זה... אוקיי, כן. זה מהשאל שאני לא בטוח שאת רוצה צל. אני פשוט מאוכזבת קצת. יש לנו שתי שאלות אמיתיות, האמת. אחת של דוד קפרי ששואל האם קו המשווה שלו הוא גם הקו המפריד בין יום לילה, בפלוטון? קו המשווה? לא, הוא על הצד, אז הוא כאילו, אם ככה בדרך כלל מדמיינים את הכדור, והוא מסתובב ככה ואז מסביב לשמש, אז כל העסק הזה כמעט לגמרי ככה. אז הסיבוב שלו הוא כזה, והוא מסתובב מסביב לשמש, זה... אז עדיין הוא בעצם מחליף את הכיוון יום לילה. כן, אבל הוא מסתובב, אבל הוא מסתובב כל כך לאט. כן, 250 שנה, משהו כזה, ו... כן, אז... לא, לא מאוד נעים שם, לא. לא, בסדר. אוקיי. וטוב, זה השאלות הרלוונטיות לנושא. לשאר השאלות, שאינן קשורות לאייטם, אנחנו נבקש שתכתבו אותן בדף הפייסבוק שלנו, בחללית. בדף הפייסבוק בשרשור שאלות לחברי הפאנל בחללי, בדף האירוע החללי, 19 ו-11, יש שרשור שאלות לחברי הפאנל, מי שלא ענינו לו על השאלה, אנא שאלו אותה שם כדי שאני אוכל לשלוח את חברי הפאנל לענות לשאלות. יואב, לדעתי יש לנו... יש לנו עוד אייטמים של... יש לנו עוד אייטמים של אופר על גורים. כן. עופר ספר לנו על גורי יקומים. עופר ספר לנו על גורים. אז קודם כל, גורי יקומים זה לא מושג שלי, זה מושג של חברה מאוד טובה שהביאה לי גורי יקומים כשהיא ביקרה ב... איפה הפרזון? בוורלדקון. זה גור? זה גורי יקומים. לא ככה דמיינו גור. ובכן, ליקומים... פחות צמרירי. מה שרואים פה, זה בעצם מה שרואים גם בתמונה שאני אראה לכם עכשיו, משום מה היא לא מופיעה לי, כן. זה למעשה רפרזנטציה של קרינת הרקע הקוסמית, שזו קרינה שנפלטה בבת אחת מכל מקום ביקום לפני... הרבה מאוד זמן, בערך כ-400,000 שנה לאחר המפץ הגדול, ולכן זה נקרא גורי יקומים, זה שלב מאוד מאוד מוקדם, והיא כמעט אחידה על פני השמיים, אבל בעשורים האחרונים הצלחנו לזהות שיש בכל זאת פקטואציות קטנות. בזכות מחשוב מאוד מדויק. כן, כן, מחשוב מאוד מאוד מדויק, הגענו לרמות מאוד, כלומר, אם תסתכלו כאן, אז האזורים הכתומים זה האזורים הצפופים, והאזורים הכחולים זה האזורים שיש בהם פחות קרינה, וההבדל ביניהם הוא בערך יחס של 1 חלקי 100,000. זאת אומרת, אם זה 100,000, אז זה 100,001. הבדל מאוד מאוד קטן, משהו מאוד מאוד רגיש, אבל גילינו את הדבר הזה, וזה מספק שלל עדויות למגוון דברים, מגוון תיאוריות שאנחנו מכירים היום. הרבה מאוד מדע בקוסמולוגיה מגיע מזה, ועכשיו קבוצה של מדענים מלונדון קולג', יוניברסיטי קולג' לונדון, הם יצרו את המודל התלת-מימדי שהראיתי לכם קודם, והם שחררו את התוכניות לאינטרנט ככה שכל אחד יכול להדפיס לעצמו אם יש לו מדפסת תלת-מימד, וזה ממש ממש מגניב. אני אסתפק בייצוג המתנפח שלי. אוקיי. אם תלפח אותו עוד, כבר לא יהיה גור. כן, ואל תאכיל אותו אחרי חצות. אוקיי, ומה חדש בנושא קרני הגמא? האמת שקרני הגמא פחות חדש, מה שחדש זה בנושא פרצי רדיו מהירים. פרצי רדיו מהירים זה משהו שאחת השאלות הפתוחות המאוד מעניינות באסטרופיזיקה היום, זה פרצי רדיו... דיברנו על התוכנית כבר כמה פעמים גם. כל פעם אנחנו עושים על הפלואות. כן, דיברנו על התוכנית. הם... זה פרצי רדיו באורך של מיקרו שניות בודדות. מאוד מאוד קשה לגלות אותם, כי צריך בדיוק להיות מכוונים לאזור שממנו הם מגיעים. עד היום יש לנו סך הכל 17 עדויות כאלה, ואין לנו מושג בעצם מה, יש כל מיני תיאוריות, אבל עד היום לא הצליחו לקשר אותם לשום דבר שרואים בשמיים. ועכשיו הקבוצה של מדענים עברה על הרבה מאוד מידע עבר, לגבי סוגים שונים של, של אירועים עם הרבה אנרגיה שראינו בשמיים, והצליחו לקשר אירוע אחד של התפרצות גמא לאירוע מסוים של, של, קרני, של פרץ רדיו מהיר. וזה מאוד מגניב, כי זה אומר שיש לנו עכשיו עוד מידע על, ה, על הדברים האלה, וזה פוסל חלק מהתיאוריות, לפחות גורם להם להיות הרבה פחות סבירות, תיאוריות שהן, בעיקר תיאוריות שיש להם... אמרת שקישרו בין, בין גמא לרדיו פה? בין התפרצות גמא ספציפית לפרץ רדיו מהיר ספציפי. הגיע אומרת, מאותו, מאותו כיוון בשמיים בעצם? באותו זמן, כן. באותו זמן. אני לא מאמינה שאתה מדבר על זה כבר כל כך הרבה זמן, ועוד לא אמרת, חייזרים. זה נכון, זה אחת התיאוריות המאוד אהובות. מה, זה חייזר שמה הוא עושה? הוא, הוא מקשיב לרדיו ומשחק עם חומרים... חוגג רדיו. חוגג רדיו. יאללה, הכל אני צריכה להסביר לכם, באמת. התיאוריה שלי זה שזה חייזר שמאוד לא אוהב את שידורי הרדיו של התחנה המקומית, ולכן מפציץ אותה בצורה. זה להשמיד. זה נשמע נכון. אז מי עובד על התחום הזה כרגע? מי עובד על התחום הזה? איך חוקרים אותו? זה עם טלסקופי רדיו, אני מתאר לעצמי. זה תחום שבעייתי לחקור, יש כרגע בעיקר, התגליות הן מקריות, כלומר, אי אפשר לדעת מאיפה זה יגיע, כי אנחנו לא יודעים מה זה, אז כשיש אירוע כזה שהתגלה, בדרך כלל בדיעבד, בדאטה של טלסקופים, אז יש אנשים שיושבים ו... מעלים תיאוריות וכותבים מודלים או סימולציות בשביל לראות האם באמת הרעיון שלהם באמת יכול לתת את הסיגנטורה, את מה שראינו באמת בהתפרצויות האלה. אבל גם היה מין חלט פעמי כזה? גם מצוא? כן, כן. ולכן ההשערה היא שבעצם כנראה מה שזה לא יהיה שיוצר את הפרצים האלה, הוא כנראה הרבה יותר חזק ממה שמרבית התיאוריות שהראו קודם, סופרנובות או דברים אחרים בסדרי גודל כאלה. אנחנו נראה בהמשך, אני מניח שימשיכו לי לחפש. אוקיי. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, ולפני שניפרד, רוצה לספר על משהו חשוב שצריך לדעת לקראת סוף השנה? משהו חשוב. מה זה יכול להיות? קודם כל יש תמונות של גורים צמריריים בשרשור שאלות הפייסבוק, כן, זה הגיע לידי כך. אני רוצה להודות לכל הצופים שמה שהם החליטו לעשות עם הכוח שבידם זה לשים תמונות של גורים. רק גורים צמרירים? וצופות, וצופות. בעיקר צופות האמת, יעל ואילה. גם גורות צמריריות? גורות צמריריות, יקומים צמריריים. אוקיי, בכל אופן זה א'. אוקיי, ב'. בית ב-29 בדצמבר מגיע הכנס האהוב על כולנו, הלא הוא? נרות! נרות 2016 בנושא מוסד וקיסרות יערך גם השנה בגבעת חן, בגבעת חן. מאוחר. גבעת רם בירושלים ברשות לקהילה ולנוער. ובנוער שוחר מדע, בבניין ליד בניין, אנחנו השנה משתלטים על שני בניינים. משתלטים. פסטיבל. בקיצור, ועמוד, דף הפייסבוק של הכנס כבר פעיל, האתר שלנו כבר פעיל, ויש בו את יומן התוכן שבו כרגיל שולחים את הכלבלב המסכן להשיג דברים שאין ביכולתו להשיגם, כמו למשל את סלבור הרדין, שיגיע כאורח הכבוד לנהל. השגתם אותו? כל הכבוד. שקט, כרגע הכלבלב תקוע בחולית, ומנסה לגרום לדררים להפסיק להסתכל עליו בעיניים אוהדות מדי. אתם מוזמנים להיכנס לעשות לנו לייק בפייסבוק, גם לחללית, אבל גם למאורות, ולעקוב אחרינו, ואז אתם תדעו מתי התוכניה עולה, ועדיין אפשר להגיש אירועים. למעשה, עד מחר, לדעתי, עוד אפשר להגיש אירועים. באמת? רמז. אז כדאי שאני אעשה את זה. דק. מאוד. אוקיי. יואב. נדמה לי שרומזים משהו. לנצמן. אני רק רוצה לציין שמכל חברי הפאנל יש מישהו אחד שעוד לא הגיש אירוע, וזה לא אני. ליאל. גם יאל בעצם לא הגיש אירוע. יאל. אני לא הגשתי אירוע, למעשה היחיד מחברי הפאנל שהגיש אירוע זה אופר. למעשה אתה הגשת אירוע, פשוט מי שהגיש בשמך את האירוע קוראים לו לנצמן קוף. אוקיי. אז אני מבין שאמרנו מסגל להשכרה לברצים להשכרה? תקשיב. אוקיי, בואו למערות. בואו למערות. והחלק הכי חשוב זה, זה ב-29 בדצמבר, כאמור, יום חמישי בחנוכה, זה יום אחרי היום הולדת שלי. אז מי שלא מגיע למערות, זה כאילו אומר, קרן, את לא חשובה לי מספיק, אני לא אוהב אותך. ובנימה אופטימית זו. וגם מי שלא מגיש אירוע, יואב. מגיש אירוע. רגע. זה שנודע בדיוני הפולני הראשון בישראל. כן, זה הפולני הראשון בישראל. השביעו אותי להגיד עוד משהו. שני הילדים שלנו רוצים למסור שהיה להם יום הולדת בשישי בשבת, היה להם מסיבות יום הולדת, היה להם לפני חודש, והיה להם יום הולדת מאוד מוצלח, והם שניהם רצו להודות לכל מי שבא ליום ההולדת שלהם. אוקיי, אז זה השביע אותי למסור בצוותות. אוקיי. אתה רוצה להמשיך? אני רוצה לסיים, למעשה. אוקיי, פיין. אז תסיים, יואב, מישהו מפריע לך? צפיתם בתוכנית החללית שמשודרת פעם בשבועיים במוצאי שבת בשעה 21:00, אז אנחנו ניפגש בפעם הבאה במוצאי שבת בעוד שבועיים, ונספר לכם על הדברים העדכנים שיקרו עד אז. אולי עד אז יגלו עוד דברים על פלוטו. קוראים כל הזמן דברים, לא יגלו דברים חדשים על פלוטו, אבל ייצאו מחקרים חדשים, מאמרים חדשים על הנושא אולי. אבל יהיו דברים מעניינים אחרים שכבר התחלנו לאסוף לתוכנית הבאה. תן, תן, תן. יש כמה דברים ממש מגניבים. אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב של התוכנית, תעשו סאבסקרייב אם מעניין אתכם לקבל את ההודעות על דברים חדשים שקורים, ולהפיץ, להפיץ, לעשות שייר לתוכנית, למי שעוד לא ראה וירצה לראות את זה בהמשך. אנחנו שומרים את התוכנית הזו אחת לשבועיים כבר במשך למעלה משלוש שנים, אז כבר יש עשרות תוכניות. וואו, זה עוד מעט שלוש שנים וחצי, יואב. במאורות זה יהיה שלוש שנים וחצי, אולי נחגוג? קצת אחרי מאורות, כן, בסדר. במאורות. בסדר, כן, נחגוג במאורות. אז תעשו לנו שייר, תעשו לנו לייק, תעקבו אחרינו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, אנחנו מאוד נודה לכם אם תעשו שייר לסרטונים. ותודה שצפיתם בנו. וכל מי ששאל שאלות בשרשור שאלות, ואו, כל מי ששמה תמונות של גורי יקומים חדשים וחמודים, we like you. ונתראה עוד שבועיים. יאי! להתראות. ביי, להתראות.